PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przeciwko informacjom o łamaniu w Polsce praw osób LGBT protestują europosłowie PiS. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,5%, informuje Ministerstwo Rodziny. Do aresztu trafiła kobieta, która udając śmiertelnie chorą, wyłudziła w internecie 400 tysięcy. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Minister finansów Tadeusz Kościński przedstawił kandydaturę profesor Teresy Czerwińskiej na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości protestują przeciwko informacjom o tym, że w Polsce łamane są prawa osób LGBT. Deputowani opublikowali oświadczenie, w którym napisali, że fałszywe informacje są powielane przez wysokich unijnych urzędników oraz media. Chcemy stanowczo sprzeciwić się nieuzasadnionemu piętnowaniu Polski, napisali deputowani. Podkreślili, że Polska była, jest i pozostanie demokratycznym państwem, w którym zgodnie z konstytucją każdy obywatel jest równy wobec prawa. Dwie osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w katastrofie kolejowej we Włoszech. Pociąg jadący z Mediolanu do Salerno wypadł z torów, jadąc z prędkością 250 km na godzinę. Do katastrofy doszło o 5:35, 20 minut po wyjeździe pociągu z Mediolanu. Najpierw wykoleiła się lokomotywa, uderzyła w pojazd transportowy na sąsiednim torze, a potem w budkę kolejową. Następnie z szyn wypadły dwa wagony, z których jeden się wywrócił. Jak poinformował Angelo Borelli, szef ochrony cywilnej, spośród 27 rannych dwie osoby odniosły poważne obrażenia, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie ofiary śmiertelne to maszyniści. Pociągiem podróżowało 28 pasażerów. Gdyby nie to, rozmiar tragedii byłby znacznie większy. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,5% i wzrosła od grudnia o 0,3%. To nic niezwykłego, mówi wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zawsze styczeń jest takim najtrudniejszym miesiącem, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Nie ma prac sezonowych, ale też urzędy pracy nie mają jeszcze możliwości uruchamiania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Czekamy na uchwalenie budżetu, później są wysyłane limity do poszczególnych powiatowych urzędów pracy na poszczególne działania. Stąd to zaskoczenie nie jest. Zdaniem wiceministra w kolejnych miesiącach bezrobocie znów powinno spadać. Do aresztu trafiła mieszkanka Siedlec, która udawała śmiertelnie chorą, by wyłudzić pieniądze. Na błagalny apel Agaty K. odpowiedziało na stronie pomagam.pl ponad 6 tysięcy osób. Została aresztowana na 3 miesiące, mówi prokurator Katarzyna Wąsak. Istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, a druga rzecz, grozi pani tutaj surowa kara i istnieje obawa, że może nam utrudniać to postępowanie. Kobieta zebrała w internecie prawie 400 tysięcy złotych. Postawiono jej zarzut oszustwa na szkodę wielu osób. Przyznała się do winy. Grozi jej do 10 lat więzienia. Dobre wieści ze sportu. Nasi hokeiści wygrali z Holandią 8-0 w swoim pierwszym meczu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Zawody odbywają się w stolicy Kazachstanu Nur-Sultanie. Polacy jutro zmierzą się z Ukraińcami, a w niedzielę z Kazachami. Natomiast dziś wieczorem wręczone zostaną nagrody sportowe Polskiego Radia w 4 kategoriach. O szczegółach Mateusz Fusiarz z redakcji sportowej Trójki. Sportowiec i wydarzenie 2019 roku to dwie kategorie, w której to państwo za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia czy głosowania SMS wyłonili zwycięzców. Pozostałe dwie nagrody dla nadziei polskiego sportu i najlepszego e-sportowego wydarzenia przyznała specjalnie powołana kapituła. Kto wygrał? To przez te kilka godzin nasz najpilniej strzeżony sekret. Wszystko będzie jasne, kiedy wybije godzina 19, a galę rozpocznie jej prowadzący, Michał Olszański. Sama gala jest pomyślana w prosty sposób. Chcemy pokazać nominowanych i tutaj będziemy się posługiwali obrazem, chociaż o paradoksie uważam, że byłoby lepiej dać komentarz radiowy. No ale wiadomo, ludzie chcą zobaczyć tych swoich najlepszych. Będziemy mieli także bardzo fajny akcent artystyczny. Młodzi artyści ze studia piosenki Teatru Polskiego Radia w repertuarze zespołu Manam, więc będzie na pewno dobra energia. Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Polskiego Radia oraz redakcje sportowe Jedynki, Trójki i Czwórki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ślisko na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w górach śnieg, najmocniejsze opady na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, w Zakopanem, biało i 3 stopnie mrozu. W pozostałych częściach kraju deszcz i deszcz ze śniegiem, 1 stopień w Rzeszowie, 2 w Katowicach, 3 we Wrocławiu, 4 w Poznaniu, 5 w Bydgoszczy, 6 w Koszalinie, najcieplej w Gdańsku, 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O

daughter's gone mad today, and good's bad today, and black's white today, day's night today, and that jet today you gave a cent today, once had several chateaus. And though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, no i Harry Connick Jr. z płyty True Love, A Celebration of Cole Porter. Dziś tak troszeczkę inaczej zacząłem, bo wszystko z okazji tej piosenki. I'll go my way by myself. This is the end of romance. I'll go my way by myself. Love is only a dance. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I go my way by myself, like a bird on the knows better than I myself. I'm by myself alone. I'll go my way by myself. Here's how the comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter and friends. My place in the sun. Przyznam się Państwu bez bicia, że ja nawet nie wiedziałem, że René Zellweger umie śpiewać, a tutaj proszę bardzo Judy, muzyka z filmu o Judy Garland i to, co René zrobiła tutaj na tej płycie, to tylko 12 utworów, to jest absolutne mistrzostwo, jak jest w kinie, podobno też nieźle. René Zellweger z filmu Judy i piosenka zatytułowana By Myself. To jeszcze dwaj panowie. Someone happy, make just one someone happy, make just one heart the heart you sing to, one smile that cheers you, one face that lights when it's near you, one girl, you're everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life? Cling to love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, build your world around her. Just one, someone happy, and you will be happy too.

Pojutrze będzie nawet 601 tygodni z miejsca 75 na 78. Najwyższa pozycja 10 i 15 milionów sprzedanych płyt. Journey, największe przeboje. Mam ten zestaw gdzieś, ale i tak uwielbiam taki zestaw, gdzie są trzy płyty kompaktowe i jest tych przebojów znacznie, znacznie więcej. To grupa Journey, a będziemy świętowali sobie to jeszcze w sobotniej Markomanii, podejrzewam. Richard Marx i Jana Kramer to Strong Enough z nowej płyty Richarda Limitless. Premiera tej płyty będzie właśnie dokładnie jutro. Jedna tylko kartka z kalendarza dzisiaj. 6 lutego 1958 50 roku urodziła się Natalie Cole. Odeszła 4 lata temu. I shiver. Just body language. Can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do till you tell me all about it. Making love to you do till you tell me all about it. Napisał Michael Franks, a cudownie zaśpiewała Natalie Cole. Słuchaczka pyta, czy jestem może trochę przeziębiony. Nie, to zupełnie inne słuchawki i wtedy mój głos brzmi zupełnie inaczej. Ale zaraz, to mnie brzmi inaczej. Okej, okay, Sean Mullins. My stupid heart is what I blame. When the arrow flies with perfect aim, it don't work out like I thought it would. My stupid heart still thinks it could. My stupid heart believes the lies the poets tell. Surprise, surprise, good love goes bad, falls apart. Oh, so sad, my stupid heart. So cruel, the way it plays me for a fool. It never lies. stupid heart. It plays for keeps through hoops of fire. It bounds and leaps. It's all for love, right from the start. That's how it is, my stupid heart. Szon Malinski, tak sobie słucham tego zestawu, to wygląda mi na to, że wybrałem niespecjalnie wesołe piosenki, czyli dostosowałem się do tego, co za oknem. Ale za to jutro i pojutrze ma być słońce, a jeszcze po tej następnej piosence będę miał dobrą wiadomość. Your heart, that's how it goes. If I could change one thing for you, it would be that he loves you now. You are his rose. He'll say the moon rises. And then he'll go. He loves the dreamer I used to know. He wants to find the truth inside before it's sold. For youth and grace without a trace. And so it starts tonight. He's gonna break your heart. And you'll run to him. Feel those tears upon your skin. But in that sultan sea, your ship has broken free. Now you're drowning in a dream. He'll touch your hand. I did it too. And love will have no universe to answer to. Your heart will crash. Jump the tracks, but baby, don't hold back. He's gonna break your heart. No turning back when someone breaks your heart. He